ay bi def na mom ko mirage mom mo am ci xaj sa doon ñu ma nga won mo ci xaj mo tax na sama ma taw tarat akhara fal qimatu bi akhari ko defé na ñepp ni ma ta ñu fay lu ñu ñeel doon gi nga xamni mo sax ci askan misfal baqi genn walu la def waaw manam nak legi sa doon gi nga xamni mom ya ko doon won nak jekk ni mom mo sa doon la da sax mom ci askan ko ko xam nga yar xere ton ko wax bu xere ton dañ mo mel la doon je mo moy doon sa ay jup waaw ko mom dañ ko rebu sa genn way doon la ko xet sa alal nak mo ko defo na ra faaj sa doon bu nga ci faano te lu ko jup mo genn way sa doon bu la yoon doomal rek ci ko na ra xere mo non genn way ci suñu doon dañ fay doon bu nga xam mo moy tosan wa dañ ko fay genn way doon na non warna yel warna yar ndax ñu ko waxal lool man dañu soko ni bay bi da bay won mu ñu doon gi nga xamni mom la jëg dëgg ak doon gi nga xamni yonako até rek mom la ko ko ci tay ñoo soggu mu leen goow ko ñu am téemer jëng wa yar xéere ye xéere won ba tax doom ñaari ji am dem war nga xamni sama jamm la du sama doom ñu ma xéere won rek ba tax ñu mom la ko ñu doom yar xere ye xere won la gënaa dañ do xor gënaa ragal ci loola ñoo wara fay sa doon ci ciosan bu ñu tomé jinn wa ñoo wara fay yeen tomé jinn ko ndax ñoo ko yakal mu mo meñu bëpp ndax mo wara na mo meñu bëpp ay ko top ñu wax mom doon bu jul ñu ñu ñaay xere ñoo taxam ñu mënal la benen doom ba su doote mu ñu bu ko ñaan tomé jinn kon nak nañ ko rombu ci mom doon ci ciosan te mu na yon ko doomo nañ ko fay tomé jinn doon ci wala he mo am ñu ko wara amon batay وخير ما له من سوى الباقي وإن ظهر من فين بين بر يستخرق ضبنا لبل لب عليه وفي فكن جابه من كل انتكال لكنا أن نشف جنرال بطي أعتدو موجيها قد يوم نحن يا جن أبنو تأم دون جو خم يا نيلون يا كم دب دب تلو لن خمم أم دون جو خم أعتك بمولك ومولن شنو كودن أخياري سيري يكو سيريون واو dana dafa yaay xori doona wa xassuna mo atako muntu mo ñu waxana ko moona ba ngeen biras patay ñu su dool ci nga du dëgg ne nga mo genn wal kemo genn wal bu defé non baagal nak bor feñ bo xamne legi yo amé won nga ko war ko xoy bor bo xamne ko xé bu wara jéxal bo lu alal ci tanana ñoom ñaar mi nga xamne su doon sa al ku ñu roo joxewat lañ ko joxo ku nekk lam amon ci alal bi ñu genn wal nako joxewat mu bëre ko jox ko borom bor lool nak su rek ko ne bor matna mu dal di bax waye xol lam ci tek wa kumbi la te mat lo ko bur xiyamati ci xeyna ya wa manam muy legi fekke ne bor ba matu do gi nga xamni moy ciosan nga xamni da sax ci askam xam nga mom la mom la won xeyna ja mu ñaar ko jëmmu da nga non legi mom dong mo koy mom legi do gi ñaar ko jëmmu mat ni ci bor bi da ko bor bi ko bolé wat mirage gor bi mu ñew ci misal dal ñu do na do ko set saw do mëna fay bor bo bu fay ko nar ci ñu nga xamni mo la sama ci ciosan tey woon ñu xamna ñu jagal won ko ko ñu ko ci mat ñu bor bo mo la kum la dul xewati wara jaha ñu del wat ñu ñaar xere xal awul ci aji jekk ni ay doom ci ciosan bu ma ci la nga xamni xari ma fo fay nako al hadd jamba ñu xari ni ñe aji fay bor goge ma nga dal na bir mu fay nar fo xam nga da nga ne won yaari xere yi war na ñoo rombu ci doon bi nga xamni mom mo fi ciosan ci kër gi xamni baye na non mako jur da nga non yaari xere yi war nañ ko fay 500000 te ñoo jindi ndax te ñu ko doon mu ñoo mat ndax ñoo xere mom la jëlun doom ci faatu ba tax bu xajjo ko ko mu ñoo da nga non nak kon yaari xere ni doon gëna seen xere war nañ ko fay ak yeen te ñoo jindi ndax mom mu am million leg na neena su bar bu feñe mu ñu wone legi moy lepp dañ ko wara na jël rek fay ko ba kon tamir ji nga xamni yaara xere rabbu sey nañ ko doon bu ci saalu ci ter bi dañ koy nangu wat ñoom ndax la taxan jox ko moy japp ni mo wara doon te ñoom xamni ko doon ak mat million ci kaw seen xere leer na dam dañ di ay bi fay ko do rek seen 500 million nga xaw ni ko dolo wat ni tamir ji nga xaw ni ko dolo wat rabbu sey nañ ko ndax mel na ñoom lay yaqul doon ci dara ndax doon do ton doon dara ndax bar yi mo bari mo tax lepp bar lay dal kon na lay ñu ngi ram ci ñu ko wara delo may wara joxan xalal awal ni bima xarina wal xabdu li xarina mooy sala bi wax naa li xarina ay saaxibu diini alli fi dohara xalal mayiti li annahuma innama xarinaahu li saabiti li itilaafihi xalayhi bi shahaadatihima falamma dohara addaynu xalal mashhuudi xalayhi kachafa anna tarikatahu xaqun li saaxibu diini laalibnihi alsaabiti nasabuhu wa annahuma lam yutlifa xalayhi ma axadahu almashhuudu lah intaane ndeen nekk na moom dolalu yaari seeree birikin ci ak njaam li xurunñeel gor falaaxuruma ku njiitu fay fi saaso saaso maanaam bu fekkee ne diw daa wax ni man as gor laa yaari seere ñëw seere ne bii nii di as gor ak jaam la te diw mooy ko moom diw moo may nangu daal di wax ni man wax ni wax ni yaari seere wax ni dëgg man sama jaam la waaw kon bu yaay see bu yaari seere dal koo gannaaw ci la nga woon xam nga dañoo seere woon ne diw mi ak jaam la te diw mooy ko moom moom mu ne man doon jaam as gor la waaye yaari seere moom bu ñu xasee seere ne ak jaam la loolu da koy daal di saxal waa te kër bi àtt na kon wax nañ dëgg diw mi ak jaam la te diw mooy ko moom gannaaw wala yaari seere ya daw te lañu seere woon dellu waat gannaaw nee nga woon lu yàgg-yàgg bu delloo gannaaw di dellu àtt kër bi àtt kon moom bu dee ki li ñu doon doon gor ko suñu àtte ne jaam la jaam lay doon doon moom ci mënu si ci dara waaw kooku nee na fi saaso saaso yéen ñoom yaay seere yi waruñu ko fay dara ndax ñu ngi ko yàqal ak ngor ñu ngi ko xam ak ngor te ngor du alal waaw léegi alal bi ñu tolloo fi saaso amu ci leen la ñu rafal mooy illaa li kulli ma ndare ñeel lépp loo xam ne ustoo mi la jëf jëf moof na ko ko wamaa lin ak alal mantu si na joo xam ne nangoof na ko ci moom ndagam ñoom ñoo seere ne moom ni ak jaam la te àttkat bi àtt na ko ne ak jaam la diw ko moom diw moom da koy tàmbale liggéey loo bu saa sax ni ñu def loolu ak jaam rek tàmbu tam bu waree alal mu nangoo ko ci moom waaw dañuy wax ne kon yaay seere yi nga xam ne ñoo seere woon bañ jaamal waa ji da leen li mu liggéey loo waa ji day mën a yéen a ko liggéey loo ñu ngir wëroo yu tugg fay ko ko waaw lu ko sangam bi liggéey loo rek day mën a ko liggéey loo war koo fay yéen ngeen fay ko du toll noonu ndax yéen a ko dugal ci loolu bis bu waree alal sang bi nangu ko it yéen a ko yóbbu loolu kon yéen fay nañ ko alal jooju nga xam ne nangoo nañ ko ci moom nangoo nañ ko ci moom ba nekk nag walaa yequ fofoo di jàpp loolee al mashhuudu ka ñu seere loxoo ñeel ko xam nga ki wax ne te yaa moom kii mën sa jaam te mu nangu dañu ne kon bu ñaari seere yi rembourse kooku jox ko alal mbaga mu neen ko sa jaam xanaa war na ko mu sañ a nangu xanaa sañ naa ku am sa jaam war ngaa sañ a jël alalam déedée moom itam di nangu mu jël loola mu wala lu tax di ko jël mooy yoon da àtte ne yaari seere yi war nañoo delloo kii ñu waxal ne ko ab jaam nga bu dul ko ci njaam mu sonn rek war nañ ko ko fay ñu nangoo ci war nañ ko ko rembourse lu tax nag moom mi ñu ko moomale di ko mën a nanguwaat mooy moom ku topp li mu wax nee na man sama jaam loolu naka jëkk xam nga ñii ñoom lu tax ñu koy fay li mooy dañoo jàpp ne toll nañ ko ndax as gor la te dugal nañ ko ci ñu nangu alalam ak di ko liggéeyloo moo tax ñuy fay li ñu fay te moom mii mu nekk ci loxo moom daa wax ne moom mu si nekk gor man sama jaam loolu naka jëkk rek wala loola jàppoon moom loolu moo tax li ñu koy jox ñu di ko rembourse moom mi ñu tuumaal ci njaam ba atte ko ca te fekk muy gor moom ni ko yore ne maa ko moom te yoon jox na ko sax moom jàppe ko loolu du tax mu mën a jël alal jooju moo tax mu naa li annahu yaquulu inna al mashhuuda xalihi qad dalama ashahidayni fi axdihi minhuma wuri sa doon wax na ko nag an huwalis ko waaw moom mi nga xam ne gor la woon mu tuumaal ni ko ci njaam ba yaari seere seere ko ba sukkandiko ci loola ba àtt ko te ñu wax ne dolt gannaaw ñu wax ne àtt bi mu dos ci génn yaari seere dolt gannaaw ñun leen ko ne yéen yaari seere yi yéen ala duñ ko nangoo ci moom yéen a koy rembourse duñ ko liggéey loo mel ni rek dañ koo liggéey yéen a ko liggéey war ko koo fay la ca war xam nga nee nan loolu ñu koy fay ak lañ koy rembourse waat ci alal ki weer ne saab jaama di nangu mu jël ko di nangu mu jël ko benn woon waaw koo nee na kon nag bu yàlla dogalee kooku dem ba faatu ci tëg ba sa doomu moom ki wax ci ci dar ñu wax na jamm la dara la ñu ci jamm ci ko doon yalla bu fa do ni ko ñu ko ra doon ala jëj mu ñu sa doon na fa ala jëj ñu xam holis ko ni ko ra doon ñu dañ ko doon wala ho ñal nako xati yu ko mayam nga da jullu iqta'uhu an mayam sa bu wax ni mo ala jëj ko na xey may ko ñu wax ni bu faato ñu ko ra doon ko bu ni way mo tan bu ko na xey bu dugg mu may ko da bu ko dé maye mo ñu mëna ci loxo bu wax ni mo dib sangam du ci tan wax dara tajib ihta ma akhadhu min ash-shahidin li shakhsin man ko wax ci batan wa sadaqatan taw laysa lil mashhud lahu al-hajr alayhi la tasawwuju ci tajje nak tak soxna manam mo nga xamni gis na ne gor la way atone ak jam la bo lola yoy te xam nga lol metti way lola yoy ko ko ne li ak yag du meuna wax tak soxna taw mu ci ndigal ci sangam boye atu dom na wono fi dina tane mom jamu jamur la dugi sore dal ko yek dol ci ganaw do mel ni gor la way du ci dara mom do na jamu jamur no tere kon nak sunta waxu tak taw mu ci ndigal du waxo tak taw mu ci ndigal rek bu nexe ko ko defiri ko moy lay sa mun mashhud alayhi an yatazawwaja bi dun ibnil mashhud lahu لأنه غيب فيه تنقص به قيمته وإن تزوج بدون إذنه فله فسقه كان عندما كان من دل ريال الشارع بمئة تيمير لسيد من السيد بحول الأقامة ثم قال تكن وحن النارنا لسيد من السيد كسر خرما كن نفين النار 50 درهم دينار كمثال بحمر غير حمر فقد دوم manam yaari séré buñu séré né doumi amel na ñaar ñi nangam diki témir bi dalif ko bi misalé atikab dal di atané ko ndagam ñaar séré nako lolu dëgg la dal di fayno waji témir dal di koy sédélé ñaar ñoñé gannaaw bi nak ñoom ñi nga xamné ñoo séré woon ñoo lu ko deltu gannaaw né témir bi kat doumi rek lako amel diki sey rek la amel wayé xamar me ki dess mom amel ko won dara kon su boba seyit mi nga xamne mom ne naka jek amelon nako juroom fuk bañ ko fayon ba tay da koy tey te ken du ko dolli yene juroom fuk ngir di wax ni rek gaay yu séré war wutut ko ne mom dong lañ amel te lim bi teewul lo dedet mu juroom fuk ñu ko joxon dong lay tey waji waxon amelu koy dute juroom fuk yu ñoron na ko tey melna ci misal mi seyit ak xamar ngeen wax seyit mom di tey juroom fukkam xabar itam tey juroom fukkam ndax atakat bi atté na ko noppi léegi nag bu defi ne say des na ko yokkalaat dara ngir jàpp ni rek téeméer bi ngeen waxoon da ngeen ni moom lañ ko amel moom dong waaye xabar génn na déedéet ku nekk day tey juroom fukk rek bu ko defee nag yéen ñaar ñi seere woon tool bëti ko génnaa tee seen seere juroom fukk yéen jox sayit moom du leen ci wax dara waaye nag juroom fukk yéen jox xabar da te ngeen wax ni amar moom waaji amelu ko ci bu fekkee bakkar ngeen seere woon ci kawam xañ ko dëgg moom moo fayoon téeméer bi léegi bakkar moomee kon da ngeen koy delloo juróom fukk juróom fukk yi nga xam ne moom lañ jox amar da ngeen jàpp ngeen ni amar moom ci ni ngeen waxee amelu ko benn yoon say rek la ameloon kon da ngeen delloo bakkar moom mi fay téeméer bi juróom fukk yi nga xam ne moom la amar féetewoo ca téeméer ba juróom fukk yi nga xam ne moom la sayir féete woon nag kenn leen ci wax dara moom lu tax ñu firee ko xam seen juróom fukk li xamu ne ngir xamar dañoo bëgg a wax ne maanaam xamar moo sabab juróom fukk yi nga xam ne moom ngeen di fayaat ngir delloo ko bakkar bi nga xam ne moo fayoon téeméer wa moo tax yenn yax yi sax moom dañu def xarima xam sii na lil xarimi ay al mashhuri alayhi yenn yax yi noonu lañ koy def waaye boo ko defee noonu faaw nga firee ko li xamri ngir xabar wa in raja xam dem dellu na ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar xarima kon mu fay misfal xaq genn wàllu àq ja looloom àtta bu matale la saa yoo xam ne yaari seere yi seere nañ ne diw ñu amel na diw àq sàngam gannaaw bu kenn ko dawee ragal daal di génn deltu gannaaw ca seereem kenn ko des ca terest sere mom dis ko wax dara tax mo weddu wut sel sere mom batay deugal na ci waye ka daw mom dañ ko wax ne ko fayal genn wala aqji ko deugal ci lan waxo mom kenn du ko faylo dara waye mom mi nga xamne mo wëbati ko daw nak dañ ko wax ne ko aqji ni jeen sere won jeen ñaar fayal genn wala gi ene bu fekk ne wuddi dafa am ko lu tuumal ci ne amel nga ko fukki julli ñaar dal di sere ne wax nañ deug yow mi ni lay ji deug la amel nga diw ni fukki julli gana ba na ñoom ñaar bu kenn ko lu tiko ni ah man kat sere won na way genn na ca dañ ko wax ne ko yow fayal juroom julli ki nga waxon ne ko amel nga ki nga sere won ni amel na fukki julli buñ fayno ko ko yow legi delno ko juroom julli da nga xamne mo sax ci sereem deltul gannaaw nak mom kenn duko fayno dara mom koku nak mom da xamatale mbolim masala yep sa yo xamne mom ni sereem mo ko tukku nañ kenn ka delu ka ci dess mom baña delu gannaaw ka deltu gannaaw mom dana fay genn wal ak joji ak lu man di doon ka deltul gannaaw nak mom kenn duko fayno wat dara ndax fa motax mun wax wa amun fi jami'i masail ar-rujuh ولحله نبه عليه لدفع التوهم انه يغرم المال لكون الرجوع عن كل جزء من المشهود به لان كل واحد شهد بكل جزء من الحق ان دي راغال غادفني نياري سيري بو كين كي خسي داو دلتو غناو سي سيري ليپ لا ورا فاي ناخ سيري سي ليپ لا ادي وون ني دغي فك جوني سي ليپ لا ادي وون سي بن خال باي بن بي كون اي دا غادفني سم خال نيكون موم بو داوي ليپ لا ورا فاي فك جوني ليپ wara rabbu sey mune dedet karajul niki genn gor maani say and ki jigen manam bu fekke ne gor dafa sere ci lolu melni alal waxana ne man na ca and ak ay jigen na ca and ak ñaari jigen ba ñent bu ci teewir waye su goowa day melni mom gor gi moy xaju sere sa jigen ni lu bari taxaw ben xaj ci lolu su goowa nu neena sa yo xamni gor ga daw na ci sere moy sere na bañ atta banat bu gëtu du ga daw deltu gannaaw ci sere ni ko waxane ko lay sere bam sax fayal genn walu ndax goor gi mom fum taxaw and ki jigen di sere rek ci alal mbaayu delu ci alal rek da ca taxaw ben xaj jigen ni lañu bari taxaw ben xaj gannaaw bu ñu sere ba nopi su goor ga dawe delu gannaaw ci sere te jigen ni ñom dawuñu japp ta lañu jappoon mom goor gi ak joye ñu séré won ba fayno ko kenn mo moy fay genn walu ak ja ko ke ñu fayno won ngir séré mo jigen ñi bu fekke ni tam gor gu mo du fa tey séré baña daw jigen ñu wëlputi ko ñom del wa gannaaw daw bayyi seen séré te mu ñom jigen ñepp batay ko ñom jigen ñoñe ño bokk fay genn walu ak joje nga xamne séré won nañ ci ando gor ga to wëlputi ko deltu gannaaw lumay nak nga xamne jigen ñe bari won nañ amna ci ngeltu gannaaw waye patay dess na lu mat ñaar ci ñoom xam nga lu mat ñaar ci ñoom moy wacc genn goor kon lu mat ñaar ci jigen ñe bu déssé rek jigen ñe deltu gannaaw ci seen séré du tax ñu fay lo leen dara fekke jigen ñe dañu ëppoon ñaar tan wax ne bu fekkoon ni ñaar déssoon na baña deltu gannaaw ñoom buñ fay dara ndax ñaar ye mat na taxawayu genn goor lew nak ñaar kep bu defo manop nak kenn ko wutiku bayyi serem nak bu def kenn da ngay japp ne kon ñom ñoo séré won genn walu aqja te ñaar ñuko séré won kenn ka dawna su boba kon li wax abkar mom lañuy fay ñom ñu dal tu gannaaw ñep dañuy bok fay abkar ndax ne kam ñaar ñi ñoo séré won genn walu goor ga séré genn walu ñom ñaar ñi kenn ka dawut ka dawut mom batay day melni lam séré batay ma ngay sax way genn walu ga ko xaj ben xaj ba legi mom niko séré won batay séré sa dawu ca ka daw nak mom lolé mu tuddi abkar muy xajub xajaat lolé nak mom ma daw ak bu ande yeneen jigen yo xamni ñoo bayyi seen séré ñoom ñoo bokk fay kar bobé am ni sif mom foko xaj rek abkar lay doon kon ñoom ñep ñeel tu gannaaw war nañu fay ñu fay ñu dal tu gannaaw ci jigeen ñi war nañu fay kaaru ak jojja bu ñaar jigeen ñepp dal tu gannaaw nak ñu wara fay genn walu ak jojja kon jappal ni ñaar jigeen ñi bu kenn ka dal tu gannaaw mu res kenn kon mo mu dal tu gannaaw bu fekke and nak ñeneen ñu dal tu gannaaw day bok fay garu ak jojja bu fekkone ñaari jigen ñep ñalal tu gannaaw nak te xam nga ño taxawon taxawayu jenn walu ak ja kon ñoy bok fay genn walu ak jep woon ngeen goor dina xon ande jigen ni fi rabahi ci nampale kess na teñu ni ngi melni ñaari jigen da wax ne bu fekkone mom goor dafa and ak ñaari jigen ba lopp ñaari jigen mu xare ci lu melni nampale kon mom goor gi patay day taxaw taxawayu ñaari jigen waye jappal li gëna wor moy lepp lo xamne dañu ci nangu service ñaari jigen niki nampale gogu ba lu melni alal bu ci goor xere and ki jigen tam dañ koy jappé rek ni jenn jigen waye kenn duko jappé ni ñaari jigen motax bo xolé sara bu mëna watu waqiba manam dina teef na lolu watu waqiba bi annahu mahunna fihi kamra'atin aw dañu japp ne lepp lo xamne rek ñaari jigen mëna ca xéré bu ca goor andé xéré ak ñom day taxaw taxawayu jenn jigen ta baña taxaw taxawayu ñaari jigen wa idh al madhhabu an ar-rajula mahan nisa'i kamra'atin wahidatin fi ar-radahi wa ma shabahu mimma taqbalu fihi imra'atani non la addu ci waxi di leral na faida shahida bi radahin maha mi'ati imra'atin wa rajaha maha thamaniyatin wa tisina fala ghurma li annahu baqiya man yastaqillu bihi al-hukm mana bu fekkone gor dafa and ak lu ma temer jigen ñu xéré ci mbirum nampalé kanaw ba mom gor ga soñ ko teb bi xéré jigen yi ta maton nañ temer waye juroom ñeen fuk ak juroom ñet dañu del tu gannaaw and ak gor ga kon xam nga day melne batay legi dess ni ñaari jigen da ñaari jigen doy nañ xéré ci lool su ba kon mom gor gi del tu gannaaw ak jigen ñu bari ñoñe mat juroom ñeen fuk juroom ñet del tu gannaaw kenn du ci fay dara ndax ñaar ñi dess batay mat na ni sa bi xéré ci lool mu nak bu fekkone ñaari jigen ñoñe dess kenn ko dawul ko tiku deltu gannaaw kon day melni xéré sa genn walu ga deñ na te ko war nañu fay genn walu ak ja waye su boba buñ ko defay goor gi day fay rek and ak ñoom jigen ni deltu gannaaw du bok genn walu ga seddo ko yamo ci kep kep moy kana nisful gharamati alayhi wa hal rajihati fa in rajahati al baqiyatu kana al ghurmu bi jamihi al haqqi alayhi wa alayhinna wa huwa kamra'atin jenn jigen ji nga xamne mo deson ci serem ban wax ni jenn walu aqja batay mom sere sa yaqou ja leg jenn jigen jojje bo ko tiko teb serem mom itam melni ñepp su ba kon mom gor gi ak bolem teber jigen ñi ay bok fay aqja ji ñu sere won do wol ko tiko deltu ci gannaaw waye nak bu boba buñ ko defay itam gor ga day melni jenn jigen ci ñom rek manam lañu set lepp nam tollu ni set dañ tollu mu téméré jëm ak benn ni sédal leen ko ñu fay ko lool daal moom ñu sukkandiko nga xool amna lu beneen sarakat wax te loolu lu mata wax la foofu ndax ñi nga xam ne ñoo séré woon ci mbirum nampaale bu ñu wëlbatikoo deltu ci gannaaw ndax foofu amna fi lu ñu war a fayam déet moom la borom sara bale di wax naa fa in xulta كيف يتصور الغرم في الرضاه على شاهدي الرجوه فيه لأنهما إن شهدا بالرضاه قبل الدخول فسخ النكاح بلا مهر وإن شهدا به بعد الدخول فالمهر تقرر عليه من وطئه وإنما فوت عليه بشهادتهما الغصمة وهي لا قيمة لها لنبوني واو سارك نمباله ولبتكو تبس ساري la cey war ndax mom bu fekke ne bañu xéré nampalé ga ba tax sey ba tax itam ana ba tax ñu dindi sey ba rek lañ bëgg wax bu fekke ne boba ñëk wét la kon fi gën ci sey ba cyan du ci am bu fekke ne légui dana ba ñu wété le kon goor ga cyan war na ko ndax ci tégam joté koké ñuko mayan nga xamné kon bu mu sey rek lañ ko xañ da wax nga ne bu mu sey mom amul alal duñ cey fay ci ko xañ ci séré mune la fal jawabu moy annahu yutasawwaru idha mata az-zawju aw az-zawjatu kun fayaghramu ar-rajihu للحي منهما ما فوته من الإنس أي كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده نجيم ويغرم للمرأة ما فوتها من الصداق إن كانت الشهادة والرجوع عنها قبل الدخول من الولدي نتي فايدة أمي موي بفكيني dam nañ nak ba nga xamné jëkër jëmba soxna sa kenn ka fatuna ka def ci dundum day wax né yeen ñi séré won né maag doom yi nampon nañu patax atakat bi até ni day tebb sey wi bu ñu séré woton seen séré soosu kon tay jibi ki fatu man mi dundu dana ko don té yeen del won ngeen gannaaw tebb seen séré kon nak fay lay ma don bi nga xamné mo ngeen ma xañ non nak muy koor gi muy jigen ci ka cey def ci dund rek mom da na mëna wax ñaar ñi séré won ci borom nampalé ga bu sey bi dañ né fay leen ma yeen ñi séré ba noppi wacc seen séré fay leen ma sama doono tay ji bu fekke doon yeen bi ki faato tay ji man dana ko doon kon fay leen ma doono bobu bu dé jigen ja nak mom tañu bañ ñi séré ka daw ci séré sa da fekk bobu jëkkeer am wétu gu to nak mom jëkkeer ja faatu kon mom day wax ni légui fay leen ma ak cyan fayale ma abduna bolé ndax ñu yar mo ngeen ma xañ waxan baxdi bi delo walis lenn xarima kon mu fay nisfal baxdi genn walu lenn la manam fekkone yar xere ñoo xere won ma tay ni di momam kër gi kana lu ko atté ga bi atté do momalé ko koko kenn ko deltu gannaaw ñu dire genn walu gi la mom dawam biñu atté ba noppi ba momalé ko diiw la kenn ki delu gannaaw né ah diiw kat momut lepp kër gi genn walu gi mom momuko kon genn walu gog nga xamné ci la deltu gannaaw lañ koy faylo genn walu ga genn walu nak moy kar waaw bu fekkone légui dañu xéré ñom ñaari xéré yi ni diiw mom nangam ba atté kat bi atté ko momalé ko koké di sax ñoom ñaar del tugana way kenn kay del tugannaaw ni det ci ko li yeen momul ben kar bi kon nañ ko xane ko fayal xaju kar nak moy sumun batay man nga ko misalat ci bu fekkone ni ñoom ñaar dañoo séré ni diiw momum nangam ba atté kat bi atté kenn ka del tugannaaw ni ah momut lepp kat momut ciar bi de ko def ñetti xaju momul ben bi dañ ko wax ni ko ciar bobu nga del tugannaaw ab xajam ngay fay ko defé mom mu daldi fay sudus tax sudus moy xaju sulus nga xamni mi ngi bayiko ci salasatu ñet ko defé kan xéré won xagn ko nak koku lañu wara delo lolu am tak di moy sa yo xamné ñu xéré won ñepp del tu gannaaw niki bu day ñaar kenn rek ka del tu gannaaw te momi del tu gannaaw nga wëddu lepp da saxal len la bay len la manam kon lam saxal mom jappal ni mom def sax ba tay dik ni ko misale bu run keur may xere ne diiw mom keur gi gana ba kenn ko wulbati ku ne genn wal gi la mom way momul genn wal gi dañu japp ne genn wal gi nga xamne mom patay deltu ci gannaaw mom saxna genn wal gi nga xamne ci la deltu gannaaw itam kim ko kim bokkal xere mom deltu gannaaw ci ay waxam kon run keur nga def ko ñenti xaj ñu ni ko def ko ñenti kar kon ñaari kar ñu genn wal mom ñom ñep ma seen ci ni waje ko mom ñaari kar ci dess nak mom la kenn ki sax ci ni waje ko mom kenn ko wut ko ni mom waji mom ko waaw kon su baba dañu japp ne mom ñinga xamne mo del tu gannaaw genn kon ab kar rek lay fay wax seen lu nga ne genn wal go nga xamne ci del tu gannaaw seri ko mom do ñaara ko seri won kon nak genn wal gam del tugannaaw rek muy genn walu te lolu moy kar fofu lolu rek lay fay fofu ba tax ñu misal yu yep ci lele mu wara fay kar lele mu wara fay ab sudus lele mu wara fay ab tumun ndax bu fekkone ni sax taawu jati ko won ne waji momut karu kar gi waaw xam nga kon ñu xeer kon genn walu kar te mo sumun su boba momi retu gannaaw sumun lay fay niñ ko musale legi ay mara jahan dem delu na man ko xamni yastaqillu dana mana tem moy dana mana taxaw al hukum yeen seen sere waye nak del gemé du té la dess mat ni sa di séré kon néna baxna su boba kon du tax ñu tébbi dara ci atté ba dañ ko xewon atté wi wéna tay du tax kenn fay dara ndax la dess ba légui mat ni sa bëna bu fekkon né mbir moma ñent séré na ci ni diw ko non ganawa day mbirum alal ba yoyu ñaar ñu deltu ganaw légi ñaar doyna batay ndegam bu ñaar deltu ganaw ñaari na sa rek batay mat na ni sa ci lolu su boba du aaju wo ñoom ñu deltu ganaw duñ fay dara ñoom ñu desu xalim ñu kenn fay dara fa iza rajaha ndem delu na nak xairuhu ku bokk tak ko ke delu won fal jamihu kon bolem ñu delu ñep ñoo wara bokk fay da wax ne du kenn delto tebb sérem waye téwul ma dess mat na nisa bi séré sa da nga waxon légui ne kon kenn du fay dara dara mu ne nak bu kenn delo wacc sérem gannaaw keneen delu wat wacc sérem ñu xol nak ma dess ca ñaron séré metul nisa bi séré sa kon xam nga ñoo ñu deltu gannaaw ñepp duglu fal jami ay ar radio awalan